بیان نمبر 33، کرامات اولیاء رحم اللہ. حمد باری تعالی، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو دلیل کے ساتھ غالب ہوا اور اپنے محبین پر تجلی فرمائی. ساری کائنات میں تصرف فرماتا ہے، والی مقرر کرتا ہے اور معزول کرتا ہے. اپنے بندوں میں سے جسے چاہے رائے خدا عز و جل میں بڑھ چڑھ کر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر وہ پیٹ نہیں پھیرتا اور اپنے بندے کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ اس کی اطاعت و عبادت میں خوب کوشش کرتا ہے اور اللہ عز و جل سے سرگوشیوں میں لذت حاصل کرتا ہے. اور خوشبخت وہ ہے جو مالک و مولا عز و جل کے مشاہدے سے کیف و سرور میں راتیں گزارتا ہے. رب تعالیٰ اسے محبت کے پیالوں سے قرب کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے تو عاشق کے صادق کا دل غلبہ شوق سے بے چین ہو جاتا ہے. بس وہ زبان ذوق سے پکار اٹھتا ہے، سحری کے وقت ساقی نے جام محبت کے ساتھ تجلی فرمائی، اس کے قرب سے وحشت دور ہو گئی اور کہا گیا، اے وہ شخص جو وصال الہی کی طلب میں بے چین ہے، سن لے، ہجر و فراق کا زمانہ گزر گیا، جدائی کا وقت ختم ہو گیا اور دور کیے ہوئے کو قرب مل گیا. اے میرے محبوب بندو، اب وقت ہے، اگر تمہارا عزم پختہ ہے تو رات کی ان تنہائیوں میں روحوں کو تھکاؤ جن میں کوئی ملامت کرنے والا بھی نہ ہو اور محب حقیقی کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا. پاک ہے وہ ذات جس نے نظر حسن انتخاب سے اپنے اولیاء کو دیکھا اور انہیں اپنی عطا سے نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا. اس نے ان پر عطائیں اور احسانات فرمائے، پھر انہیں مصائب میں مبتلا کیا اور انہیں آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے اس کی عطاؤں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کا دامن تھامے رکھا. ارادہ ازلی میں ان کے لیے سعادت مندی سے سرفرازی لکھ دی گئی، چنانچہ وہ ان بھلائیوں والوں میں سے ہو گیا جن کے لیے بھلائی یعنی جنت اور اس سے بھی زائد نعمت یعنی دیدار الہی عز و جل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے انہیں اس کا اہل بنا دیا ہے. اللہ عز و جل نے اس گروہ میں سے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھلائی کے ساتھ خاص فرمایا تو وہ اس کی محبت میں صفوں کی صفیں چیر کر آگے نکل گیا اور ہلاکتوں کی جولان گاہوں میں گھومتے رہے، مگر اس کی محبت سے پیچھے ہٹے نہ ہی پیٹ پھیری. اللہ عز و جل نے انہیں اپنی محبت کی توفیق دی اور اپنی پاک بارگاہ کا قرب و وصال بخشا، اور جب ان کو مرتبہ اتصال کی طرف ترقی دی تو جامع وصال سے سراب فرمایا، پس وہ اس کا قرب پانے میں کامیاب ہو گیا اور کیف و سرور میں زبان حال سے کچھ یوں گویا ہوئے، جب سے میں نے اپنے محبوب کے زیور حسن سے آراستہ جلووں کو آشکار دیکھا تو اپنے شوق کی بے چینی کو بڑھا دیا اور قرب وصال کو پا لیا. پس اسی لیے اس معاملے میں وجود محبت کے سبب مجھے کھلی معرفت حاصل ہو گئی اور میرا پیمانہ بھر گیا. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابو یزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر دوسروں سے بڑھ کر کرم فرمایا تو انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور میٹھے چشمے کے ہر متلاشی و مرید پر اپنے احوال کو ڈال دیا اور اپنے وجد کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کے حاصل پر حیرت کرتے ہوئے اور اپنے احوال سے آگاہی دیتے ہوئے زبان حال سے کہنے لگے، کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو تیرے وصال کا اہل نہیں ہے، وہ اپنے مقصد سے دور اور بے خبر ہے. اگر وہ حقیقی عشق و محبت کا مزہ چکھ لیتا تو عشق و محبت کی آگ سے بے چین و بے قرار ہو جاتا. عنایت الہی عز و جل کی کرنیں حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے روشن ہوئی تو وہ ہدایت کے انوار اور محبت کے اسرار کے خواہش مند ہوئے کیونکہ انہیں لوگوں کے درمیان جامع محبت پلایا گیا تھا، اور خلوت و تنہائی میں محبت الہی عز و جل نے ان کو مخاطب کیا تھا، اور وہ اپنے دل میں اس سے کہنے لگے، مرحبا اہلا و سہلا. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خاص فضل فرمایا تو وہ اس کی عبادت میں مستعد ہو گیا، اور راہ طریقت کو طے کر کے حق آشنائی کے لیے ثابت قدم ہو گیا، اور حقیقی منفعت کے عوض اپنے قلبی رازوں کو ظاہر فرما دیا. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مزاج کی تبدیلی کو دائر فرمایا تو وہ عشق حقیقی کے نشے میں مست ہو گیا اور ظاہر شریعت سے نکل گیا اور شوق الہی عز و جل کی آگ میں راتوں کو الٹ پلٹ ہونے لگے، اور جب انہوں نے ساقی شہود کو اپنے وجود میں تجلی فرما دیکھا تو زبان وجد سے ایسی بات ظاہر ہوئی کہ ظاہری حدود سے باہر ہو گیا. تذکرہ ادریس بن ابی خولا رحمت اللہ تعالی. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ایک ولی شدید بیمار ہو گیا، جب لوگوں نے دیکھا تو اکثر کہنے لگے ان کو تو جنون ہو گیا ہے. جب یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی تو کچھ لوگوں نے عرض کی ہم آپ کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اے لوگوں جان لو میرے پاس ایسا طبیب ہے کہ اگر میں اسے علاج کے لیے عرض کروں تو وہ میرا علاج کر دے، لیکن میں اس سے درخواست نہیں کروں گا. ان سے دریافت کیا گیا آپ علاج کیوں نہیں کراتے حالانکہ آپ کو دوا کی شدید حاجت ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس بیماری سے شفا پا گیا تو کہیں سرکشی میں نہ پڑ جاؤں. لوگوں نے عرض کی ہمارے ہاں ایک پاگل رہتا ہے، آپ اپنے اس طبیب سے پوچھیں کہ کیا وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے جواب دیا ہاں وہ کر سکتا ہے، تم اس مجنون کو لے آؤ. لوگ اس کو لے آئے، اس کی گردن میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور بہت بھاری زنجیروں سے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اس کی بیماری شدید تھی. اس اللہ عز و جل کے ولی نے لوگوں سے فرمایا مجھے اور اسے تنہا چھوڑ دو، چنانچہ ان جاہل لوگوں نے مجنون کے ہاتھوں کو کھول دیا اور اس گھر میں اکیلا داخل کر دیا جس میں اللہ عز و جل کے ولی رہتے تھے، پھر دروازہ بند کر دیا اور گمان کرنے لگے کہ یہ پاگل ان کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے گا. تھوڑی دیر بعد جب لوگوں نے آواز دی تو مجنون نے ان کو جواب دیا اور باہر نکل کر سلام کیا اور ایک سمجھدار آدمی کی طرح گفتگو کی، اس حال میں کہ وہ شدید رو رہا تھا. لوگوں نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہوا، تو وہ کہنے لگا میں اس شخص کے پاس گیا اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں پاگل تھا، اس نے مجھے اپنے بالکل قریب کیا اور ایک ہاتھ میرے سینے پر پھیرا اور دوسرا میرے سر پر پھیرا، پھر میں نے عافیت محسوس کی اور میرا جنون ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا چلو ہمیں اس کے پاس لے چلو تاکہ ہم اس سے دعا کی درخواست کریں. جب وہ لوگوں کو لے کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بزرگ وہاں موجود ہی نہ تھے، اللہ عز و جل نے ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا تھا. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ بیت المقدس سے تشریف لائے تھے اور ان کا نام ادریس بن ابی خولا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کالے رنگ کا آدمی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے حاضر ہوا اور مکہ مکرمہ میں ہی رہنے لگا. ایک دن زمزم شریف کے کنویں کی طرف گیا تاکہ پانی سے سراب ہو جاؤں، لیکن وہاں پر کوئی رسی ڈول یا مشکیزہ نہ تھا. میں اسی حالت میں کھڑا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کا آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ڈول اور رسی تھی. اس نے ڈول کو رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، لیکن وہ پانی تک نہ پہنچ سکا. تو وہ ڈول رسی اٹھا کر کہنے لگا، تیری عزت کی قسم، اگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا تو میں ضرور تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یکا یک پانی کنویں کے کناروں سے بہنے لگا۔ اس نے وضو کیا اور خود پینے کے بعد اپنے ڈول کو بھی بھر لیا۔ پانی دوبارہ کنویں کے پیندے تک پہنچ گیا۔ جب وہ شخص روانہ ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی، اے میرے دوست، تم کس پر غصہ ہو رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، اے جنید، ایسی بات نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، میں تو اپنے نفس پر غضبناک ہو رہا تھا کہ اگر مجھے پانی نہ ملتا تو قیامت تک اسے پیاسا رکھتا، لیکن جب میرے مالک عز و جل نے مجھے اپنے دعوے میں سچا دیکھا تو میرے لیے پانی کو جاری کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مقام معروف رحمت اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور، آپ کیسے معروف ہوئے اور آپ محبت کی کس صفت سے متصف ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر تعجب ہے، کیا معروف کو جہل رکھا جاتا ہے؟ کیا محبوب کو ناپسند کیا جاتا ہے؟ کیا نابینے کے علاوہ چاند کسی پر پوشیدہ ہوتا ہے؟ کیا تم میرے دل کو گرفتار محبت نہیں پاتے؟ کیا میرے دماغ کو مشتاق دیدار اور میری عقل کو کھویا ہوا نہیں دیکھتے؟ میں نے محبت الہی میں کتنے ہی انہیں چبے پہاڑ ڈالے اور موت کے کتنے پیالے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے اور کتنی ہی بار محبت کے مشکل رموز کو پڑھا، یہاں تک کہ میں اہل محبت کے درمیان معروف ہو گیا۔ اگر میں معروف نہ ہوتا تو سعادت کے راستے سے پھرا ہوا ہوتا، کیونکہ غرور کی چادر میں چھپنے والا سب پر ظاہر ہو جاتا ہے اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کی توبہ۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا، اے فضیل، آپ ڈکیٹی سے راہ ہدایت پر کیسے آئے اور بدبختوں کے گروہ سے نکل کر خوشبختوں کے گروہ میں کیسے شامل ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا، میں توفیق سے بہت دور اور راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا تھا، مگر اللہ عز و جل نے مجھے گناہوں کے سمندر سے نکال کر نوازشات و انعامات سے ڈھانپ دیا۔ عرض کی گئی، یہ کیسے ہوا اور کس طرح راہ حق آپ کے قریب ہوئی؟ جواب میں فرمایا، حسب معمول ایک دن میں رہزنی کرنے کے لیے نکلا، میرے برائی پر ابھارنے والے نفس نے مجھے شر کی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، زمانے نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، شیطان مجھ پر غالب تھا، چنانچہ میں قتل و غارت گری اور سواریوں کو پریشان کرنے چل پڑا۔ میں تاریکی کے پردوں میں چھپا ہوا آ رہا تھا اور راہ ہدایت کا کوئی دروازہ مجھے معلوم نہ تھا کہ اچانک ہدایت کی توفیق کی جگہ مجھ پر ظاہر ہوئی، وہ یوں کہ ایک قاری قرآن اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ سورہ حدید۔ میں نے اس کی طرف اپنے کان لگا دیے، سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے دل کے ہوش اڑ گئے۔ اسی کا اثر ہے کہ میں نے اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع کر لیا اور کلام باری تعالیٰ کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، کیوں نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، وہ وقت آ چکا ہے میرے رحمان کی طرف رجوع کرنے اور نافرمانی سے خوف زدہ ہونے کا وقت آ چکا ہے، لیکن ڈرنے والے کے لیے امان بھی ضروری ہے، پس قرآن کریم نے مجھے دائمی امان کی خوشخبری دی۔ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان۔ پھر میں ڈکیٹی سے مصلح پر آ گیا، رہ شکاوت ترک کر کے سعادت کے راستے پر پلٹ آیا، اس کے قہر قدرت کا قیدی بن گیا اور اس کے دروازہ رحمت پر فقیر بن کر کھڑا ہو گیا، اس کے دروازے عزت پر عاجزی و انکساری کا سر جھکا دیا اور میں نے عرض کی، یا اللہ عزوجل، تیرا بندہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح تیری بارگاہ میں لوٹ آیا ہے، وہ تیرے گزشتہ فضل و کرم کا طلبگار ہے۔ صبح میں شکاری بن کر نکلا تھا، اب خود شکار ہو گیا ہوں۔ قائد بن کر نکلا تھا، اب متی و فرما بردار بن کر تیرے دروازے پر لوٹ آیا ہوں۔ راضی برضائے الہی رہنے والا عابد۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے ایک غار میں رہا کرتا تھا، نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا، زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا، عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا شہرہ سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات میں مستغرق تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی عز و جل میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ عز و جل نے خود ہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میرے عابد بندے نے کیا کہا؟ آپ نے عرض کی، یا الہی عز و جل، تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل اور رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا، تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب عز و جل کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو میں بھی اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر اور رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب اگر تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عزوجل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کا طاہر روح کف سے انصری سے پرواز کر گیا۔ اے شک میں پڑھنے والوں، کب تک تمہیں تمہارا رب عزوجل بلاتا رہے گا اور تم جواب دینے سے اعراض کرتے رہو گے؟ اس نے تمہیں کس قدر احسانات سے نوازا، پھر بھی تم نافرمانیوں سے اس کا مقابلہ کرتے ہو، حالانکہ تم پر اس کی طرف سے محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ جلدی سے توبہ کر لو کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے، اور اسی سے ہدایت و توفیق کا سوال کرو۔ غم و تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اس کا قصد کرو، بے شک اس کا قصد کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا، اور اسے راضی کرنے والے اعمال کرو اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچو۔ وہ علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، غائب نہیں۔ مناجات کے وقت اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اس لیے کہ وہ دعا کرنے والے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اسی وقت اس کے سامنے گریا ازاری اور گڑگڑاتے ہوئے صدقے دل سے توبہ کر لو، ممکن ہے کہ وہ اپنی عنایت کے لیے تمہیں چن لے اور تمہیں ہدایت سے بہرہ ور کر دے، کیونکہ اللہ عز و جل جسے چاہے اپنے قرب کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ نصیحت بھری باتیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، تیرا رب عز و جل چاہتا ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اور تو ہے کہ غائب رہتا ہے۔ کب تک اپنی لغزشوں اور خطاؤں کی بیماری میں مبتلا رہے گا؟ تو اپنی بیماری بیان نہیں کرتا کہ طبیب تیرا علاج کرے۔ اے گناہوں اور خطاؤں کے سمندر میں غرق، اے برائیوں اور عیبوں میں مشہور، خدا عز و جل کی عبادت سے اعراض کرنے والے، اگر تو گناہوں سے وحشت زدہ ہو چکا ہے تو جان لے کہ رب کریم عز و جل کا دروازہ اس بندے کے لیے کھلا ہے جو اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ اے محبت الہی عز و جل کی رسی کو چھوڑنے والے، راہ حق کو مشکل سمجھ، نہ توفیق کو دور خیال کر۔ بہت سے کمزوروں کو اٹھا لیا گیا اور بہت سے بھٹکے ہوئوں کو منزل تک پہنچا دیا گیا، تو بھی اپنے ہمت کے گھوڑے پر سوار ہو جا اور پختہ ارادے کی رکابوں پر قدم رکھ لے۔ اگر تیرے پاس تقوی کا توشہ نہیں تو اپنے شکوے کو توشہ بنا لے اور اسے جلتے دل کی جلن پر انڈیل، اور دل پر بہتے آنسوؤں کا بادل برسا۔ جب بھڑکتے دل کا دھواں بلند ہو جائے اور تیری حسرتوں کی سانسیں گرم ہو جائیں تو جواب کے انتظار میں اس کے دروازے پر کھڑا ہو جا، اور جب احتاب کرتے ہوئے تجھے کہا جائے کہ کون اجنبی دروازے پر کھڑا ہے تو یوں عرض کرنا، تیرا بندہ ایک بیکاری کی طرح سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے کھڑا ہے، جس کا اصل مال اس کا دل ہے جو خراب ہو چکا ہے۔ ہائے حسرت و لاپرواہی نے میرے اصل مال کو چھین لیا۔ پھر اگر تجھے جواب میں کہا جائے تو نے اپنا مطلوب حاصل کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ کس چیز نے تجھے تیرے محبوب حقیقی عزوجل سے دور کر دیا؟ تو تم یوں کہنا، میں جہالت و نادانی کے سبب اپنے دوستوں سے ملاقات کے وقت کی قلت نہ جان سکا، یہاں تک کہ میں ہجر و فراق کا شکار ہو گیا تو میرے دل پر ان کے وصال سے پردے ڈال دیے گیا۔ میری عمر گزرتی جا رہی ہے، نہ جانے کب تک یہ رکاوٹ برقرار رہے گی۔ اے میرے دوستوں، واپس آ جاؤ، تمہاری زندگی کی قسم میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر اگر تجھ سے کہا گیا کب تک توبہ کرتا اور توڑتا رہے گا، کب تک ہم تجھے پر نظر کرم کرتے رہیں گے اور تو ہماری بارگاہ سے منہ موڑتا رہے گا، تو تم عرض کرنا، اگر اب تو مجھے معاف کر دے تو میرا دل سدھر جائے گا اور میری حالت ہر طرح کی پراگندگیوں سے صاف ستری ہو جائے گی اور ناراضگی کے بعد ہماری صلح ہو جائے گی پھر تم تنہائی کو ختم ہوتا پاؤ گے اور دیکھو گے کہ جدائی کے بعد وصال کیسا ہوتا ہے اور مقصود تک رسائی کیسے ہوتی ہے میں حیران و پریشان رہوں گا یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جب میں اپنے محبوب کے حسن و جمال کا دیدار کروں اور اس کی ملاقات سے میرا شکستہ دل جڑ جائے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دوں ان پر بلند و بالا آسمانوں کا مالک عز و جل خوب درود بھیجے اور میرا دل ہمیشہ ان کی طرف متوجہ ہو کر جھومتا رہے وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین